राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सप्ताश जी महाराज पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 5 जनवरी 2003 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सहित भगवान तो भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान। और परा प्रकृति को अपना मान लिया, अपना अलग, तब ये कर्ता भोक्ता बन गया। कर्ता भोक्ता पर जड़ विभाग में है, चित्र विभाग में कर्ता भोक्ता नहीं है, न करता है न भोगता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता में मन्य थे, अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं करता वैसा मानता है। और जिसे मोह दूर हो जाए, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, वो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता में मन्य थे। विमूढ़ा चली जाती विमूढ़ था तो अपना कर्ता नहीं मानेगा। वास्तव में स्वयं कर्ता भोक्ता है नहीं, इस वास्ते कर्ता भोक्ता पर को मिटाना नहीं है, किंतु इसको स्वीकार ही नहीं करना है, क्योंकि अपने में है नहीं कर्ता भोक्ता पन। कर्ता भोक्ता मन नहीं है, ये बात स्वीकार करते जीवन मुक्त स्वतः स्वतः जीवन मुक्त स्वाभाविक ही। अपने में कर्ता भोक्ता मन नहीं है, ये केवल जड़ विभाग में है। तो करते क्रियमाना नहीं करो, कर्मानी करते गुणों के अंदर होता है, गुणा गुण स्वतंत्र इंद्रिया इंद्रिया स्वर्धन थे, नान्य गुणे भी करता रम जिला थे। कर्ता भोक्ता अपन केवल गुणम है, अपने में है ही नहीं, अपने में कर्ता भोक्ता अपन है ही नहीं। इस वास्ते कर्ता भोक्ता अपन स्वीकार ही न करे, बस यही बात है। अपने में है नहीं, मिटा नहीं है, मिटा तब हो अपने में हो, तो मिटा दो अपना, अपने में है नहीं, स्वीकार ही ना करता भोक्ता। कर्ता भोक्ता पर अपने में नहीं है। नैव किंचित करो मैं थे युक्तो मन तत्वित, युक्त योगी को सही है। नैव किंचित करो मैं थे त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति च। कर्मण्य अभिप्रवृत्तो भी अभी समन्ता अच्छी तरह से नैव किंचित करोति च। शरीरस्थो भी कौन थे, न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित होता हो अभी कर्ता भोक्ता नहीं बनता, कर्ता भोक्ता अपने मन में है नहीं, क्यों जल में है। नैव किंचित करो मैं थी युक्तो मन तत्व पश्यन स्वर्ण स्वसन स्वसन प्रसन्न निमिषन नी। नैव किंचित करो मैं थी शरीरस्थो भी कौन थे, न करो तेरे लिप्य थे। कथित बहुत होता ही नहीं है जी, अपने में माने ही नहीं, क्यों अपने में है नहीं। वास्तव में अपने में कर्ता भोक्ता पर है नहीं, वास्तविक बात है। अहंकार विमूढ़ आत्मा होता है, कर्ता बनता है, अहंकार से मोह धंधा करने वाला कर्ता मानता है। जैसे सूर्य भगवान है जो संपूर्ण संसार को प्रकाश देता है, सबको प्रकाश देता है, शुभ और शुभ क्रियाओं के साथ रहता है, भेद पड़ता है कोई सूर्य के प्रकाश में तो भेद पड़ने के पुण्य को स्वीकार नहीं करता, अगर कोई शिकार करता है, जानवर को मारता है, पाप करता है सूर्य के प्रकाश में, सूर्य पाप ग्रहण करता है, ना वो पुण्य के साथ होता है ना पाप के साथ होता है, उसका प्रकाश होता है स्वाभाविक प्रकाश। यथा प्रकाश देखा कृष्ण लोगों में वो नवे, जैसे रवि संपूर्ण को प्रकट करता है ऐसे क्षेत्रीय है सब क्षेत्रों को प्रकट करता है, पर उपलब्ध नहीं होता ना अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं, हर बुद्धि जैसे लिप्त है बुद्धि लिप्त नहीं होती, ऐसे ना अहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्त है, हथवा भी से मान लोग नहते ना निभते खुद बुद्धि करता ही नहीं, कदा बहुत नहीं मानता, कर्तव्य बहुत तो नहीं है, कर्तव्य बहुत वास्तव में अपने में है नहीं, नान्य गुणे भी करता रहा गुणों का अन्य करता नहीं है, कर्ता गुण है, गुणा गुणे से वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, प्रकृति क्रियमाना नहीं गुणे कर्माने प्रकृति गुणों का ध्यान कर्म होते हैं, ये प्रकृति में होते हैं, प्रकृति में प्रकृति कर्माणी क्रियमाना सर्व प्रकृति कर्माणी नान्य गुणे भेद करता रहो, गुणों के सिवाय अन्य करता नहीं है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्येय शरीरस्थो भगवंत न करोति रवे, अनादित्वात निर्गुणत्वात अनादि तो प्रकृति भी है परंतु निर्गुण नहीं है प्रकृति, इस बात प्रकृति गुणों की क्रिया होती है, अनादित्वात निर्गुणत्वात निर्गुण है, अनादित्वात निर्गुणत्वात गुणों का जब कर्म होते हैं अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे न करो थे, अपने कर्ता भोगता मानता है उस समय भी कर्ता भोगता नहीं होता है, अहंकार भी मूल आत्मा करता है मान्य थे मानता है होता नहीं, कर्ता भोगता बनता नहीं, ईश्वर से करता बहुत अपना त्याग नहीं करना है, इसे ईश्वर का स्वीकार नहीं करना, जरा प्रकाश त्येका कृष्ण लोक रवि क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश अधिभारत, जैसे सूर्य सबको प्रकट करता है किसी के साथ युद्ध नहीं होता, ऐसे क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है किसी के साथ लिप्त नहीं होता, भोगता नहीं बनता तो कर्ता भी नहीं बनता है, संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकट करता है क्षेत्री करते तो भोगते तो बना है नहीं है ही नहीं, न करो तीर न लिप्यते, न करो तीर न लिप्यते, न करो तीर न लिप्यते, न करते तो नहीं लिप्त भोगते तो नहीं, न करो थी न लिप्यते ये माना जरूर प्रकृति के द्वारा ही कर्म होते हैं, गुणों से होते हैं, इंद्रिया से होते हैं, प्रकृति से होते हैं, प्रकृति से कर्म आने के लिए माना जरूर प्रकृति क्रिया माना नहीं गुण ही कर्म माने जा प्रकृति द्वारा होता है, प्रकृति गुणों का धर्म होता है, इंद्रियों के द्वारा होती है। नान्य गुणे व्य करता रम, गुणों के सिवाय करता कोई है नहीं। जिस काल में नान्य गुणे व्य करता रम, अन्य गुणों के सिवाय अन्य करता रूप नहीं देखता और गुणों से परे देखता, गुण से असंबंध है, मदभाव अनादित्व निर्गुणत्व निर्गुण गुणों से गुणों में करता बना है, गुणे फिर से परम व्यक्ति हरे बड़े भैया है, गुणे फिर से परम व्यक्ति मदभाव शोधी अधिष्ठान तथा करता कर्णन से प्रतिविधि विविधा से प्रत्येक श्रेष्ठा दैव से ही बात पंचम, ये पांच होते हैं। न्याय विपरीत हुआ शुभ करो से विपरीत अशुभ करो पंचित वैसे परम व्यक्ति मदभाव शोधी उसे वैसे परम व्यक्ति मदभाव शोधी उसे साफ बात एकदम साफ। जैसे न अहंकृत भाव हो, अहंकृत भाव है नहीं है, बुद्धि जैसे लिपित है, बुद्धि जैसे लेप नहीं होता। हत्वा भी से मान लो का अन्नाते न निवेद्य थे अनादित्वात निर्गुणत्वात, अनादित्वात निर्गुणत्वात हेतु होता है, अनादि होने से निर्गुण होने से। अनादि तो प्रकृति भी है, प्रकृति में पुरुषम से भी अनादि विद्यनादि भाव भी दोनों अनादि है, बंधे निर्गुण है, प्रकृति गुण है, सत्व दसि गुण प्रकृति संभव प्रकृति उत्पन्न होते गुण गुण करता है नहीं। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, सर्जस्थो भी बनते न करते नीपते, बहुत बढ़िया बात है, एकदम तात्विक बात है। न अहंकृत भाव, अहंकृत है अहंकार है अपना प्रकृति का, भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अहंकार नान्य गुणे भ्य करता गुणे भेष परम व्यक्ति मदभाव शोधी गच्छति, गुणे भेष परम व्यक्ति गुणों से असंबद्ध बिल्कुल गुणों का भी, ये गुण तो सब है अपरा प्रकृति में, परा प्रकृति गुण नहीं है। अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मा व्यय, अनादि होने से निर्गुण होना से निर्गुण होना एक खास उपाय है, इसमें गुण कोई कार्य इसमें नहीं है, निर्गुणत्वात् निर्गुण निर्गुण होने से शरीर स्थो भगवानते न करोते न लिपते, न करता है न लिप्त होता है, मनो करता है न भोगता है, करता भोगता बनता ही नहीं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एव अव्यय, शरीर स्थो भगवानते न करोते न लिप्ते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।